To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 maja, minęła 13. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponton przewrócił się na Popradzie w Małopolsce. Płynęło nim troje dzieci i opiekun. Trwa akcja ratunkowa. 13 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Razem z nami 9 innych państw. Brytyjski parlament krytykuje firmy internetowe za tolerowanie niebezpiecznych treści. Wypadek na rzece Poprad w Andrzejówce koło Muszyny. Przewrócił się ponton, którym płynęło troje dzieci i dorosłe. Dwójkę dzieci uratowała policja. Są przemarznięte, ich życiu nic nie grozi. Trwają poszukiwania trzeciego dziecka i opiekuna. Na miejsce jedzie 10 zastępów straży pożarnej, które będą przeszukiwać rzekę. Jest tymczasem prokuratorskie śledztwo w sprawie innego wypadku. Na zbiorniku Pogoria 4 w Dąbrowie Górniczej. Rano wywróciła się tam łódź z 3 osobami na pokładzie. Jedna z nich nie żyje. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, informuje Mariusz Miszczyk z dąbrowskiej policji. 44-letni dąbrowianin, będący notabene w kapoku, w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć. Prawdopodobnie mogło dojść do zachłyśnięcia się wodą. Zbiorniki wodne na Pojezierzu Dąbrowskim to zalane wyrobiska piasku wydobywanego dla okolicznych kopalń. Mija 13 lat od największego rozszerzenia Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku dołączyło 10 państw, m.in. Polska. Teraz po raz pierwszy w historii jakiś kraj chce Unię opuścić. Trwają przygotowania do Brexitu i negocjacje o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Ostatnie rocznice największego rozszerzenia w historii Unii nie były obchodzone w najlepszych nastrojach. We wcześniejszych latach wspólnota zmagała się z kryzysem gospodarczym i migracyjnym. Straciła też chęć do przyjmowania kolejnych krajów. Ale ten rok jest chyba najtrudniejszy, bo dodatkowo w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich Wielka Brytania przysłała oficjalny wniosek o woli wyjścia z Unii. Mówi Peter Kleppe z brukselskiego biura Instytutu Badawczego Open Europe w Londynie. Jeden z krajów nie jest szczęśliwy z członkostwa w klubie i chce z niego wyjść. Teraz Unia musi się zastanowić, co zrobić, by kolejne państwa nie poszły jego śladem. W Unii trwa obecnie dyskusja, w jaki sposób powinna się ona zmieniać. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mówią o odebraniu części kompetencji Komisji Europejskiej i zwiększeniu roli państw narodowych. W Europie Zachodniej coraz głośniej mówi się o tworzeniu Unii Wielu Prędkości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Specjalna komisja brytyjskiego parlamentu krytykuje media społecznościowe za niedostateczną walkę z językiem nienawiści. Zdaniem autorów raportu niektóre duże firmy internetowe zezwalają na publikowanie treści niebezpiecznych i nielegalnych. Parlamentarzyści podają przykłady. Rysunek na Twitterze ukazuje migrantów molestujących białą kobietę i mordujących jej dziecko. Na YouTube można obejrzeć film zatytułowany Żydzi przyznają się do organizowania ludobójstwa białych. Na Facebooku są profile otwarcie antyislamskie i antysemickie, piszą autorzy dokumentu. Szefowie internetowych firm tłumaczą, że te kontrowersyjne treści nie przekraczają granic nienawiści albo mieszczą się w ramach zwykłej krytyki religii. Brytyjscy parlamentarzyści piętnują jednak fakt, że firmy te nie monitorują tych treści, tylko czekają, aż nadużycie zgłoszą sami użytkownicy, a szefowie tych firm uważają, że to policja za pieniądze podatników ma zwalczać ekstremizm. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I jeszcze na koniec smutna informacja. Nie żyje Tomasz Burek, ceniony krytyk literacki, historyk literatury i eseista, przez lata związany z programem Drugim Polskiego Radia. Miał 79 lat. W 1976 roku podpisał protest przeciw planowanym zmianom w Konstytucji. Od tego czasu brał udział w działaniach opozycji demokratycznej. Był współzałożycielem nielegalnego towarzystwa kursów naukowych. Wykładał również na tzw. Uniwersytecie Latającym. W 1980 roku został członkiem Solidarności. Współpracował z wychodzącymi poza cenzurą czasopismami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju dużo słońca, tylko na wschodzie więcej chmur. Na termometrach obecnie w Trójmieście 9 stopni, w Lublinie, Olsztynie i Krakowie 10, w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy 12, we Wrocławiu 13, w Szczecinie i Poznaniu 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując smartfon Huawei P9 Lite 2017 za 1299 zł otrzymasz dwie karty BP. Mediamarkt.pl.

dziesięciolecia. To znaczy ile? No konkretnie. 56, 68. No to 56 czy 68? 68. W jakiej wysokości będą ceny biletów? 400 milionów złotych dewizowych. Ile? 400 milionów złotych dewizowych. Zastanawiam się, kogo będzie stać na tak wielki wydatek. No powiedz, komu wciśniecie takie drogie bilety? Konstruktorom, robotnikom, technikom, inżynierom przedsiębiorstw budowlano-montażowych. I komu jeszcze? Górnikom i energetykom. Wiesiek, może na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować? Towarzyszom i przyjaciołom z bratnich krajów socjalistycznych. Nie przesadzaj, to wszystko wgrywa się do magnetofonu. Taśmociągu. Nie, magnetofonu. Taśmociągu. No mówię magnetofonu. Taśmociągu. No w porządku, magnetociąg czy taśmociąg, nieważne. Na koniec powiedz, Wiesiek, ile zarobisz na tym koncercie? Ile spodziewasz się pieniędzy? 400 milionów złotych dewizowych. Ale za co tak dużo? Za ofiarną pracę. A, no chyba, że tak, to tak mi mów. Żebyście posłuchali, jak budował się Pałac Kultury. Posłuchajcie, jak budował się Pałac Kultury w Warszawie, największy gmach naszej Polski Ludowej w ciągu 42 lat. No, najpiękniejszy także, najpiękniejszy. Mówi chmurka córce, chmurce, napatrz się, napatrz. Oto tam przeciwko nam wznoszą wielki drapacz. Wznoszą w górę dom kultury wielkie, ostre ściany. A my chmury, biedne chmury, będziemy drapane. Córka chmury patrzy z góry, śmiejąc się bezgłośnie. To są bzdury, dom kultury do nas nie dorośnie. Mamo chmuro, przecież wiesz, z dużej chmury mały deszcz. Patrz, dopiero wznieśli parter, rozchmurze się, mamo chmuro. Śmiej się, nie patrz tak ponuro, bo to śmiechu warte. Odpowiada chmura mama, a ja się nie śmieję, bo słyszałam przecie sama, Boria żmi bystrieje. A jak żmi bystrieje Boria, to ładna historia. Znam ich każdy uśmiechnięty, lecz zawzięty każdy. Wzniosą wiele postumenty i oprą o gwiazdy. Tak mówiła chmura mama, cała zapłakana. Uciekajmy córko chmurko, nie chcę być drapana. Niemrawo daleko za Wisłę. Nad Warszawą, nad Warszawą, niebo jasne, czyste. Nad Warszawą, niebo jasne, czyste. Jadą do Polski deski i szyny, wapno i cement, szkło i maszyny. Już długi pociąg do Polski jedzie, wielkie koparki na samym przedzie. Jadą już do nas dzielni kopacze, jadą szoferzy, jadą spawacze. Już się w Warszawie praca zaczęła, już się zabrano śmiało do dzieła. To ci dopiero wspaniała praca, ludzi oszczędza, no i czas skraca. Przy takiej pracy małe kłopoty, już ukończono ziemne roboty. Już fundamenty całkiem gotowe, już rozpoczęto wielką budowę. Już rosną w górę potężne mury, dźwiga się z posad Pałac Kultury. Dźwiga się śmiało i szybko wzrasta, jak wiatr kamienny na krąbie miasta. Coraz to wyżej i wyżej rośnie, oczom przyjemnie, sercu radośnie. Piękny jak uśmiech, mocny jak skała, wielki jak wieża, wieczny jak chwała. Wspaniały pomnik dumy i sławy, symbol przyjaźni w sercu Warszawy. Dobra, dobra,

Albatros i grupa Fleetwood Mac w muzycznej poczcie UKF. 22.7.3 klub UKF małpa.polskie.radio.pl. Napisał pan Bartosz, że ostatnio w zwiastunie jednego z filmów usłyszał piosenkę, o którą prosi właśnie dziś. A co to takiego? Rozpoznamy sami, ale może nie. Led Zeppelin, Immigrant Song. Grupa Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. A przed nami jeszcze jedno nagranie polskie. Chwila klasyki kolejna. Dzień dobry Trójce ukochanej. Mógłbym prosić o bardzo fajną, starą piosenkę Tadeusza Nalepy, Nocą puka ktoś? Ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może łaknie szklanki wody, może łaknie kromki chleba. Schronienia może trzeba mu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może

nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Wymyślam wciąż stare słowa, nie zwiedzie mnie nowomowa. Grzegorz Turda dość często ostatnio pojawia się w muzycznej poczcie UKF, ale to nic dziwnego, przecież w Trójce lubimy go od lat. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje do godziny 14. Chciałabym poprosić o piosenkę Śnił mi się sen pana Artura Gadowskiego i Cezarego Studniaka i to jest z polskiej rokopery Krzyżacy. Jeżeli macie państwo, poproszę. Się sen, spokojny kraj, w zieleniach i błękitach. Śnił mi się sen, spokojny sen. Ktoś krzyknął: Królu świta, Królu świta, i broni szczęk, pancerzy blask, zgrzytliwie mnie otoczył, któremu z nich ostatni raz popatrzeć mogę w oczy. Nadchodzi czas, gdy wielu z nas bezsenne odda życie. Za ten mój sen, za ten mój kraj, w zieleni i błękicie. Śnił mi się sen, kraj, za gardło już go chwytam, i przybiegł ktoś i krzyknął w głos: czas nadszedł. Nadchodzi czas, mi się sen. 22.73 klub UKF małpopolskieradio.pl. Jeszcze mamy chwilę na Państwa propozycje, bo czekamy na nie do godziny 14, ale muzyczna poczta UKF powróci pojutrze, czyli to jak powtórka z rozrywki, czyli w środę. No i przez całą dobę czekamy na Państwa kolejne maile ukf@polskieradio.pl. Przypomnę, że muzyczna poczta UKF, ta mailowa, działa przez całą dobę, także proszę śmiało, jeśli nawet w środku nocy Państwu się coś przypomni, to mogą Państwo do nas absolutnie napisać. Pani Wioletta z Krakowa Zimnego, stamtąd skąd był, jest właściwie Grzegorz Turnau, pozdrawia nas i prosi o Placebo. Bitter End i grupa Placebo. Największy fan Placebo już niedługo na antenie Trójki, bo po godzinie 14 w tonacji Trójki i Piotr Stelmach. 22 i 7 Trójek. Dzień dobry. Ja bym chciał do tej poczty. Ja bym prosił Coldplay Him for the Weekend. Shouldn't drunk and sinful, so high.